กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกในแต่ละสัปดาห์ที่มาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันของในสัปดาห์นั้นก็จะมีสักวันหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสักวันหนึ่งในสัปดาห์นั้นที่ข้าพเจ้าจะได้นำตัวแม่บทมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าความรู้ความเรียนอะไรก็ตามที่ข้าพเจ้ารู้มาเรียนมานี่ทั้งหมดเลยมาจากแม่บทตรงนี้มาจากที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้ได้สอนเอาไว้บุคคลที่ได้ยินได้ฟังคำบอกคำสอนใดๆแล้วทำในใจอย่างดีเอามาบอกต่อเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสาวกคือผู้ที่ฟังคำสอนไม่ได้เป็นคำสอนที่ข้าพเจ้าคิดขึ้นเองแต่เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบท่านคิดค้นกำหนดบทพยัญชนะบอกสอนเอาไว้ข้าพเจ้าอ่านข้อมูลต่างๆที่เป็นแม่บทเหล่านี้แล้วแม่เรื่องไหนมันดีมันสำคัญก็นำมาบอกต่อนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแม่บทเหล่านี้ท่านผู้ฟังต้องพยายามที่จะฟังนะคือท่านผู้ฟังบางคนจะคิดว่าแหมมันเป็นเรื่องมาให้อ่านให้กันฟังถ้าไปอ่านเองมันก็ดีแต่ถ้าไม่ฟังแล้วก็ไม่อ่านด้วยนี่มันไม่ดีควรจะต้องฝึกตัวเองให้ถ้าไม่ได้ฟังก็ต้องไปอ่านเพราะฉะนั้นในแต่ละสัปดาห์เนี่ยข้าพเจ้าจึงจัดมีช่วงฟังธรรมคำพุทธะที่มาอ่านพระสูตรให้ท่านผู้ฟังฟังนี่แหละเพราะมันก็มีประเภทบางคนที่อ่านก็ไม่อ่านจะอาศัยแต่ฟังฟังบางทีพุทธพจน์นี่ไม่ฟังจะฟังแต่คำอธิบายอันนี้ต้องดัดนิสัยนิดนึงโดยให้มีทั้งสิ่งที่เป็นพุทธพจน์อยู่ในตอนเดียวกันเลยทั้งพุทธพจน์ให้ฟังด้วยแล้วก็อธิบายอยู่ในตอนเดียวกันไปเลยนะบางครั้งบางวันก็เป็นพระสูตรที่ไม่ยาวหมายถึงผู้ฟังได้ฟังเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วและตัวข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีความสามารถแม้จะใกล้เคียงกับท่านก็ไม่ได้นะดูซ้ำไม่ใกล้เคียงกันด้วยถ้าจะมาใส่ว่าพระมหาไพบูลย์มาพูดเปล่าๆให้ฟังมันดีแล้วมันจบละมันบทเพียรชนะมันไม่เนียบนะบางทีท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังแม่บทเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะยิ่งช่วงที่พระพุทธเจ้าตัวเป็นๆของท่านเนี่ยให้เราไปถามไถ่ซักไซไล่เลียงท่านไม่อยู่เนี่ยยิ่งสำคัญมากๆเพราะนั่นคือเหมือนกับศาสดาเลยนะเหมือนกับผู้ที่สอนทิ้งคำสอนเหล่านี้ไว้ให้เราจึงที่จะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทอันนี้เป็นเรื่องสำคัญฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ฟังเถอะอย่างน้อยส่วนที่เข้าใจมันก็ยังมีฟังหลับไปส่วนที่ตื่นได้ฟังสัก 3-4 คำแรกมันก็ยังดีเราได้ฟังสิ่งที่เป็นแม่บทอันนั้นคือผู้ที่ไม่เหินห่างการฟังธรรมเป็นผู้ที่จะเจริญในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สัปดาห์นี้ก็สืบเนื่องมาจากมีท่านผู้ฟังเขียนจดหมายมาหาข้าพเจ้าได้สักระยะหนึ่งแล้วลายมือสวยมากท่านผู้ฟังท่านนี้มาจากจังหวัดราชบุรีชื่อคุณดำรงได้ถามถึงเรื่องของสาวกในสมัยพุทธกาลที่สำเร็จพระอรหันต์โดยวิธีการฆ่าตัวตายก็เลยนำเรื่องราวตรงนี้มาให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายกันและนี่คือพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายที่ชื่อว่าฉันโนวาทสูตรอยู่เล่มที่14เริ่มต้นที่ข้อ741เป็นพระสูตรที่144ในเรื่องของมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่741แต่หลายท่านจะมีความสงสัยว่าเอ้าเป็นพระอรหันต์แล้วทำไมฆ่าตัวตายแต่เรื่องราวนี้เราจะมาวิเคราะห์กันได้ให้ฟังไปแล้วเรื่องของท่านพระชนะเดี๋ยวไม่ได้เป็นเรื่องที่ยาวอะไรก็ประมาณสัก15นาทีก็อ่านจบฟังจบก็เลยนำอีกพระสูตรหนึ่งที่ชื่อว่าสลายตนะวิพังคสูตรก็เป็นเรื่องที่อธิบายถึงตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละที่ท่านพระชนะกล่าวถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวเราของเราที่ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนัตตานี้เป็นอย่างไรแล้วก็มาอธิบาย ซึ่งกันและกันในสองประสูตรนี้อันนี้คือช่วงของฟังธรรมคำพุทธะที่มาให้ท่านผู้ฟังฟังทีนี้ในเรื่องของฉันโนวาทสูตรก็คือโอวาทแก่ท่านพระชนะใครเป็นผู้ที่ให้โอวาทนี้นั่นคือท่านพระสารีบุตรท่านผู้ฟังไม่ใช่พระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นรวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยนี่แหละก็อยู่ที่เมืองราชกฤห์ในที่ที่เมืองราชกฤห์นี่ก็จะมีที่อยู่ของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างน้อยก็สองแห่งคือที่ภูเขากิจกูฏนี่ก็แห่งหนึ่งแล้วก็ที่วัดเวรุวันนี่ก็อีกแห่งหนึ่งแต่สองที่นี้อยู่ในเมืองเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละสถานที่กันตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองราชกฤห์ที่เวรุวันที่วัดเวรุวันท่านพระชนะท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาจุนทะสามท่านนี้อยู่ที่บริเวณภูเขาคิจกูฏอยู่คนละที่กันแล้วก็เดินถึงกันได้ใช้เวลาประมาณครึ่งวันในตอนนั้นท่านพระชนะมีอาการอาพาธก็คือป่วยนั่นเองมีการเจ็บไข้เป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งท่านพระสารีบุตรก็ชักชวนท่านพระมหาจุนทะแล้วก็ไปเยี่ยมไข้ไต่ถามถึงสารทุกข์สุขดิบกับท่านพระชนะไปเยี่ยมไข้ท่านพระชนะอันนี้เป็นกิจที่ควรทำนะท่านผู้ฟังในหมู่สงฆ์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ในอาวาสเดียวกันแต่ซึ่งในลักษณะนี้ก็คือท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาจุนทะอยู่ในบริเวณเขาคิจกูฏแต่พูดง่ายๆคืออยู่ในอาวาสเดียวกันกับท่านพระชนะเอามีภิกษุไข้ก็ไปเยี่ยมถามไถ่สารทุกข์สุขดิบมีอะไรคอยช่วยเหลือต้องพยาบาลกันอันนี้เป็นวินัยของพระอยู่ข้อหนึ่งเลยแต่ถ้าป่วยไข้แล้วไม่ดูแลอันนี้เป็นความผิดด้วยเป็นอาบัติด้วยไม่ใช่ความผิดเฉพาะบุคคลแต่หมู่คณะทุกรูปที่อยู่ในอาวาสนั้นก็ถือว่ามีความผิดไปด้วยเพราะนั้นก็ต้องมีสักคนหนึ่งอ่ะที่ไปดูแต่ซึ่งหน้าที่นี้ก็ท่านพระสารีบุตรท่านยินดีที่จะรับทำบางทีท่านก็ออกไปบิณฑบาตคนสุดท้ายเพราะว่าไปเที่ยวเยี่ยมภิกษุไข้อยู่รูปไหนป่วยไข้ก็ไปถามดูเอาอยากกินอะไรเดี๋ยวจะไปบิณฑบาตมาเพื่อที่จะให้เกิดความสบายต่อโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็คือท่านก็คิดว่าท่านทำหน้าที่ในความที่เป็นอัครสาวกเบื้องขวาเป็นเหมือนกับพี่ชายคนโตคอยดูแลถามไถ่ความเป็นไปของพวกน้องๆในที่นั้นก็เลยชักชวนท่านพระมหาจุนทะไปเยี่ยมท่านพระชนะท่านพระชนะเนี่ยไม่รู้ป่วยเป็นโรคอะไรเหมือนกันท่านผู้ฟังคงจะเป็นสักโรคหนึ่งแหละนะที่สมัยนี้มันรักษากันไม่หายอ่ะไม่ใช่ว่าท่านไม่มีอะไรที่มันสบายต่อโรคนี้กินก็มีกินไม่ใช่ว่าท่านไม่มีอุปทาคท่านก็มีอุปทาคไม่ใช่ว่าท่านมีที่อยู่ที่ไม่สบายก็มีที่อยู่ที่สบายอยู่แต่ว่ามันก็ยังปวดมากเจ็บมากและซึ่งสำนวนในการอธิบายความเจ็บไข้ได้ป่วยในภาษาบาลีนะท่านฟังก็จะมีสำนวนว่าความเจ็บนี้ไม่ทุเราลงเลยนะมีแต่ความกำเริบขึ้นไม่เหมือนว่ามันจะสุดหยุดตรงไหนนะเจ็บมากประมาณนี้นะโดยอรรถะก็ภาษาไทยแปลลักษณะนี้มีการอุปมาอุปไมยท่านผู้ฟังที่อธิบายถึงความเจ็บป่วยตรงนี้ว่าทุกขเวทนาเนี่ยมันหนักมากเลยแต่นี้จะใช้สำนวนเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทำทุกขกิริยาพระพุทธเจ้าทำทุกขกิริยาใช่ไหมโดยการกลั้นลมหายใจเนี่ยตอนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่และมีทุกขเวทนาแรงกล้ามากในที่นั้นได้อธิบายถึงเป็นอุปมาอุปไมยไว้ว่ามันเจ็บนี่ขนาดที่เรียกว่าเหมือนอย่างกับเอาเชือกที่มีเกลียวเขม็งเนี่ยมารัดศีรษะให้แน่นปวดหัวขนาดนั้นถ้าพูดภาษาไทยก็เหมือนกับว่าปวดหัวจนหัวมันจะระเบิดออกมาแล้วเพราะว่าถูกขันชนะถูกรัดให้แน่นขนาดนี้หรือว่าปวดท้องปวดเหมือนกับถูกเอามีดมาปาดเอามีดมาแทงเขาก็อุปมาอุปไมยเหมือนกับคนขายเนื้อเนี่ยเขาเอามีดที่คมกริบปังตออีโต้ใหญ่ๆเนี่ยปาดเข้าไปปาดเข้าไปท้องไส้เนี่ยมันปั่นป่วนปวดไปหมดเหมือนกับถูกเอามีดมาปาดเอามีดมาแทงเนี่ยที่สองแล้วก็ร่างกายนี่ก็ร้อนอยู่ไม่เป็นสุขเร่าร้อนรุ่มร้อนอยู่ในกายนี้เหมือนกับคนถูกจับไปย่างรมอยู่บนหลุมฐานเพลิงที่ไม่มีเปลวไม่มีควันเนี่ยพวกมันเร่าร้อนขนาดนั้นกายก็มีอาการร้อนรุ่มขึ้นนี่คือท่านพระชนะอธิบายท่านพระสารีบุตรอย่างนี้ ท่านพระสารีบุตรไปเยี่ยมไข้ถามสารทุกข์สุขดีว่าเป็นยังไงดีขึ้นไหมท่านว่าไม่ดีเลยปวดมากอาการอธิบายให้ฟังอย่างนี้ในซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้นะท่านผู้ฟังคือถ้าตัวบทเพลงชนะที่พูดมาเนี่ยอธิบายถึงความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเรามาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์นะพระพุทธเจ้าตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็ปวดท้องเหมือนกันตอนที่กลั้นลมหายใจโอ้ยท้องไส้นี่ปั่นป่วนนี่ก็เกิดขึ้นท่านปวดหัวเหมือนกันนะเหมือนกับว่ามีใครเอามีดมาปาดลงไปที่หนังศีรษะเนี่ยโอ้ยปวดหัวมากปวดหัวที่เหมือนเจ็บลักษณะแบบถูกเอามีดปาดนี่ก็อันหนึ่งปวดหัวลักษณะที่ว่าปวดแบบมันจะระเบิดเหมือนกับคนเอาเชือกมาขันชนะที่รัดศีรษะให้มันแน่นด้วยเกลียวอันเขม็งนี่ก็ปวดหัวแบบที่สองคือเจ็บนี่ก็อันหนึ่งเหมือนกับถูกเอามีดปาดหรือปวดข้างในมันจะระเบิดออกมานี่ก็อันที่สองนี่คือศีรษะแล้วก็กายนี่ก็มีความเร่าร้อนเหมือนกับถูกย่างลมบนหลุมฐานเพลิงนี่คือที่ท่านพระชนะอธิบายด้วยอาการเดียวกันกับตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ได้ทำความเพียรอยู่ทีนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ท่านทำความเพียรยังมีที่ยิ่งขึ้นไปอีกนะบังนั่นคือนอกจาก4อย่างนี้แล้วเจ็บศีรษะเหมือนถูกมีดปาดปวดหัวเหมือนกับถูกเอาเชือกมารัดร่างกายเร่าร้อนเหมือนถูกย่างลมบนหลุมฐานเพลิงนะปวดท้องเหมือนคนเอามีดมาปาดเอามีดมาแทงยังมีที่ยิ่งไปกว่านั้นคือเหงื่อแตกไปทั่วกายเหมือนคนถูกบีบคอเนี่ยถูกคนแข็งแรงสองคนบีบเข้าที่คอนะทั้งหน้าทั้งตัวมันเร่าร้อนไปหมดอันนี้คืออย่างที่5เพิ่มขึ้นมาที่พระพุทธเจ้าเราเจอแล้วก็ตอนที่กลั้นลมหายใจนั่นก็มีลมเนี่ยมันก็ตีขึ้นไปออกทั้งหูนะหูดังวืดออกมามีเสียงดังเหมือนกับสูบของนายช่างทองที่เขาไว้สำหรับสูบลมเวลาที่ต้องการจะเป่าทองให้มันร้อนอันนี้ก็เป็นอันที่6แล้วยังมีเรื่องของการอดอาหารด้วยนั่นคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเจอเวทนาที่หนักกว่ามากแต่พระชนะเจอเวทนาชนิดที่ยังไม่หนักเท่าที่โพธิสัตว์เจอตอนทำความเพียร นะคือถ้าเราจะเทียบบทเพียรชนะกันเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เจอเวทนาที่หนักขนาดนี้เนี่ยมันก็เลยท้อแท้ท้อถอยแต่ก็ว่าท้อแท้ท้อถอยนี่ก็คือหมายความว่าแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายดีกว่าอยากตายละจะไปอยู่มันทำไมมันมีทุกขเวทนาหนักขนาดนี้เดี๋ยวไม่ไหวละท่านพระชนะคิดอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรก็เลยพยายามที่จะปลอบประโลมท่านผู้ฟังว่าอย่าเพิ่งฆ่าตัวตายเลยเอารักษาให้มันดีขึ้นนะมียาไหมถ้าไม่มียาจะหามาให้มีอาหารที่มันถูกกับธาตุถูกกับโรครับประทานหรือเปล่าถ้าไม่มีจะหามาให้มีคนคอยดูแลอุปถากอำนวยความสะดวกอะไรไหมถ้าไม่มีเนี่ยจะทำให้แต่ในที่นั้นท่านพระชนะก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่มีมีหมดเลยแต่ว่ามันก็ยังปวดอยู่แต่คือคงจะเป็นโรคชนิดหนึ่งที่มันรักษาไม่หายนั่นแหละท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เป็นอย่างนี้แหละในหลายๆเรื่องหลายๆพระสูตรท่านก็พยายามที่จะช่วยเหลือดูแลภิกษุไข้อันนี้ท่านคิดว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องกระทำไม่ใช่แค่ว่ามาดูแลภิกษุไข้แต่ถามถึงสารทุกข์สุขดิบจัดหาสิ่งที่มันเหมาะสมสมควรกับโรคนั้นมาให้กินมาให้รับประทานยังดูแลเสนาสนะอันไหนไม่เรียบร้อยก็กวาดอันไหนไม่เข้าที่ก็จัดเก็บให้ดีนั่นก็คือท่านคิดว่าท่านเป็นเหมือนกับเสนาบดีเนี่ยจะต้องคอยดูแลความเรียบร้อยให้กับพระราชาพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาท่านเป็นธรรมเสนาบดีก็คอยดูแลความเรียบร้อยของหมู่ภิกษุของเสนาสนะสถานที่ไปอันนี้ท่านก็มาทำหน้าที่มากับท่านพระจุนดาท่านพระชนะในที่นั้นก็บอกท่านพระสารีบุตรให้ทราบท่านผู้ฟังว่าไม่ใช่ว่าไม่มียาไม่ใช่ว่าไม่มีอาหารไม่ใช่ว่าไม่มีที่พักไม่ใช่ว่าไม่มีคนดูแลในเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่เนี่ยมันมีหมดนั่นแหละแล้วมาบวชนี่ก็ไม่ใช่ว่ามาบวชเพื่อที่จะรักษาโรคคือบางทีบางคนเนี่ยปลอมมาบวชเพื่อที่จะรักษาโรคของตัวเองในสมัยก่อนเนี่ยมีคนที่เขาเป็นโรคชนิดหนึ่งแล้วก็มาบวชเพื่อที่จะอาศัยความเป็นภิกษุในการรักษาโรคแต่ท่านพระชนะท่านบอกว่าท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านมาบวชเนี่ยเพราะว่ามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาศึกษาคำสอนเนี่ยด้วยความพอใจ ม่ใช่บวชมาเพื่อกรณีนี้แต่นี่มันเจ็บปวดมีทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าจริงๆไม่ไหวจริงๆจะฆ่าตัวตายล่ะถึงแม้ว่าจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็จะไม่ให้มีคนตําหนิครหาได้บอกท่านพระสารีบุตรอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรก็เลยถามตรงนี้ว่าเอาทำยังไงที่ว่าจะไม่ถูกตําหนิเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนขึ้นว่าคุณจะฆ่าตัวตายยังไงไม่ให้ถูกกระหาไม่ให้ถูกตำหนิก็เลยถามปัญหากันตรงนั้นท่านผู้ฟังถามเกี่ยวกับเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละถามถึงเรื่องอายตนะทั้ง6ทางแต่ถามท่านพระชนะว่าถ้าบอกว่าเห็นภาพโดยใช้ตามีรูปมากระทบผ่านทางตามีจิตที่ไปทำหน้าที่ในการรู้คือวิญญาณไปรับรู้แล้วมีความรู้สึกสัมผัสใดๆต่างๆเกิดขึ้นทางตามีความรู้สึกเป็นเวทนาสุขบ้างทุกบ้างท่านพิจารณาเห็นว่านั่นเป็นตัวเราของเราหรือเป็นตัวตนของเราอย่างนั้นหรือเห็นอย่างนั้นหรือไม่นี่ตามอย่างนี้ท่านพระชนะก็ตอบว่าไม่สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้สัมผัสเนี่ยรวมทั้งทางกายด้วยทั้งทางจิตด้วยลิ้นด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยพวกนี้มีความคิดพิจารณาเห็นแล้วว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเอ้านี่ก็ตอบถูกนี่นะว่ามันไม่ควรจะเห็นว่าเป็นตัวตนใช่ไหมเอ๊ะทำไมยังเจ็บอยู่ทำไมยังรู้สึกว่าไอ้ความเจ็บเนี่ยเป็นตัวเราของเราจะต้องหาวิธีที่มากำจัดมันไปก็เลยถามต่อไปว่าเอ้าแล้วเห็นยังไงรู้ยังไงที่บอกว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยเห็นอย่างไรรู้อย่างไรถามท่านพระชนะอย่างนี้ให้มันเจาะลึกลงไปแล้วว่าที่ว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนัตตาเนี่ยเห็นอย่างไรท่านพระชนะก็อธิบายว่าเห็นความดับไงเห็นความดับในตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นความดับในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์สัมผัสที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูไล่ไปจนถึงความรู้สึกต่างๆเห็นความดับไปในสิ่งเหล่านี้ถึงรู้ได้ว่าเออนี่แหละมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราอันนี้ก็ตอบถูกนะท่านฟังเป็นคำตอบที่ถูกต้องอันนี้จึงเป็นพระสูตรที่สองที่ข้าพเจ้านำมาให้ฟังอธิบายรวบมันไปเลยก็เรียกว่าสลายตนะวิปังคสูตรอยู่ในพระสูตรที่ไล่ๆกันมาอยู่ในเล่มที่เล่มเดียวกันนี่แหละเล่มที่14เริ่มต้นที่ข้อ825เป็นพระสูตรที่149ในพระสูตรเรื่องของท่านพระชนะนี่เป็นพระสูตรที่144พระสูตรที่อธิบายถึงเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายและใจว่ามีรายละเอียดอย่างไรเป็นวิพังค่าเนี่ยอธิบายเจาะลึกลงไปอยู่ในพระสูตรที่149ในที่บอกว่าเห็นความดับไปเนี่ยมันขยายความต่อไปได้อีกท่านผู้ฟังนั่นคือเห็นแล้วยังไงนั่นคือเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงพอเห็นตามที่เป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วนั่นคือทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์สิ่งที่ไปรู้สิ่งที่รับรู้มาแล้วมีความรู้สึกสุขหรือทุกข์อย่างไรทั้งหมดทั้งยวงทั้งปวงนี่เลยเนี่ยเห็นตามที่เป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วความกำหนัดในสิ่งนั้นมันจะคลายลงไปแต่พอมีความกำหนัดคลายลงไปแล้วไม่กำหนัดลุ่มหลงแล้วนะกายใจมันก็จะไม่เร่าร้อนไปตามสิ่งนั้นไม่กระวนกระวายไม่ถูกแผดเผาไม่ถูกทำให้เร่าร้อนด้วยสิ่งที่มากระทบนี่คือเรื่องสำคัญนะท่านฟังนะเรามีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในกายนะกายก็ได้หูก็ได้ใจก็ได้มีเวทนาเกิดขึ้นละถ้าเราคลายความกำหนัดในเวทนานั้นได้ใจของเรากายของเราเนี่ยจะไม่เร่าร้อนไปตามจะไม่ถูกแผดเผาไปตามนี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญท่านฟังเราจะทำยังไงให้คลายกำหนัดในสิ่งนั้นได้ก็ต้องเห็นสิ่งนั้นโดยตามที่เป็นจริงอะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้คือสิ่งที่ท่านพระชนะตอบท่านพระสารีบุตรล่ะตอบแบบสั้นๆเอาคําเดียวก็คือจุดที่ว่าเป็นความดับแต่ต่อไปอย่างนี้เอาก็ตอบถูกนี่นะเออท่านพระสารีบุตรถามอย่างนี้แล้วท่านพระสุนทรก็เลยบอกข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นนั่นก็คือแบบให้ข้อมูลเพิ่มนะท่านพระสารีบุตรถามอย่างนี้แล้วก็รู้แล้วแต่ทีนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยคิดว่าท่านพระชนะเนี่ยยังเป็นปุถุชนอยู่แต่ยังไม่สามารถอดกลั้นเวทนาตรงนี้ได้ก็เลยพูดคำนี้ขึ้นมาท่านผู้ฟังนี่เป็นพุทธพจน์ด้วยท่านพระชนทานี่เอาพุทธพจน์มาบอกให้ท่านพระชนะทราบและบอกว่าอย่างนี้บอกว่าความหวั่นไหวความหวั่นไหวนะย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว เมื่อความหวั่นไหวไม่มีความสงบระงับย่อมมีเมื่อความสงบระงับมีความน้อมไปย่อมไม่มีเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาการไปย่อมไม่มีเมื่อการมาการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีเมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ล่ะดังนี้นี่คือที่ท่านพระจุนทานีจำพุทธพจน์นี้มาบอกเสริมเติมขึ้นไปจากที่ท่านพระสารีบุตรบอกเอาไว้ท่านทั้งสองให้โอวาทกับท่านพระชนะแล้วก็หลีกไปนั่นคือท่านพระจุนทาเนี่ยก็มีความคิดแล้วว่าท่านพระชนะยังเป็นปุถุชนอยู่นี่คือในคำอธิบายท่านอธิบายไว้นะก็จึงให้ข้อมูลตรงนี้ท่านพระสารีบุตรก็คงจะคิดไม่ต่างกันถึงได้ไปเยี่ยมถึงบอกว่าอยากฆ่าตัวตายเอาทำไมท่านถึงจะฆ่าตัวตายไม่ให้ถูกครหาไม่ให้ถูกตำหนิได้ไหนถามสิถามก็ตอบถูกแฮะเรื่องของความไม่เที่ยงเอ๊ะแต่ทำไมยังปวดอยู่ทำไมยังมีความเร่าร้อนในทางกายอยู่ทำไมยังทนไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะสงสัยกันนะท่านผู้ฟังว่าเอาทำไมพระอรหันต์แล้วยังทนเวทนาไม่ได้อย่างเงี้ยนะจริงๆเรื่องราวตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังท่านอธิบายไว้ในเรื่องของส่วนที่เป็นคำอธิบายแต่ถ้าเราดูผิวเผินเนี่ยไอ้คำตอบของท่านพระชนะนี่มันถูกนะนี่มันจิตพระอรหันต์เลยนะที่ทำอย่างนี้แล้วทำไมยังหาศัตรามาฆ่าตัวตายหาอาวุธมาฆ่าตัวตายท่านอธิบายไว้ตรงนี้ท่านผู้ฟังนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยในประสูตรนี้นั่นคือท่านก็คิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์นั่นแหละแล้วก็เข้าใจละความไม่ทงไม่เที่ยงอะไรความเป็นอนัตตงอนัตตาอะไรเข้าใจหมดละแต่มันปวดจริงๆเราอย่าอยู่มันเลยตายมันซะแล้วก็เลยเอาศัตรามาฆ่าตัวตายในระหว่างที่มาฆ่าตัวตายปาดคอเข้าไปเนี่ยเกิดความกลัวขึ้นเห็นเลือดออกมาโอ้โหกลัวเว้ยมีความตกใจขึ้นก็จึงรู้ตัวว่าอ้าวฉันยังไม่ใช่พระอรหันต์นะเนี่ยแล้วก็เลยทําจิตซะเหมือนอย่างที่ตัวเองได้ทราบไว้นั่นแหละทําเห็นความไม่เที่ยงเกิดความปลงสังเวชเกิดความที่เห็นความไม่ใช่เป็นของตัวตนก็บรรลุอรหันต์ธรรมฟังบรรลุอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายตรงนั้นเลยแต่ก็คือไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วไปฆ่าตัวตายนะแต่ว่าคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์จึงไปฆ่าตัวตายแต่พอจังหวะที่ปาดเข้าไปแล้วเกิดความกลัวขึ้นเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองไม่ใช่พระอรหันต์ก็ทําจิตเดียวนั้นทําให้บรรลุเป็นพระอรหันต์หลังจากที่ปลงสัตตราลงไปแล้วนั่นคือบรรลุอรหันต์หลังจากที่ฆ่าตัวตายแต่ก่อนที่จะตายตรงนั้นเล็กน้อยตรงนั้นเนี่ยมีเวลาอยู่ทําจิตได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแต่ในเรื่องนี้พระสูตรไม่ได้มีบอกเอาไว้นะท่านผู้ฟังคือถ้าเราอ่านเฉพาะตัวพระสูตรผิวเผินเนี่ยก็จะคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าในคำอธิบายเนี่ยท่านอธิบายไว้ว่าอย่างนี้แต่ซึ่งถ้าบอกว่าพระอรหันต์ฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็จะค่อนข้างขัดกันนะกับในเรื่องอื่นๆที่พูดถึงว่าเอ้าก็ถ้าไม่มีตัณหาและทิฏฐิแล้วเนี่ยไอ้ความหวั่นไหวมันจะไม่มีแต่ความหวั่นไหวความสงบระงับแต่มันจะเกิดขึ้นความสงบระงับทางกายมันอาจจะไม่มีละเพราะว่ามันเจ็บปวดอยู่แต่ความสงบระงับทางใจยังไงมีแน่ความเร่าร้อนทางใจความแผดเผาทางใจอันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้จากใจที่มันไม่มีตัณหาไม่มีทิฏฐิมาอาศัยแล้วนะพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์ยังมีตัณหายังมีทิฏฐิด้วยซ้ำแต่ว่ามีเวทนาขนาดนั้นยังอดทนได้อันนี้คือระดับสัมมาสัมพุทธะละความสามารถระดับนั้นแต่ท่านทำได้ตอนที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ทำได้ละทีนี้ว่าในพระอรหันต์ทั่วไปนะก็สามารถที่ต้องอดทนเวทนานี้ได้ละแล้วก็ค่อยรักษาไปตามเหตุนะหมายถึงว่าความเร่าร้อนทางใจอะไรจะไม่มีความมันไหวทางใจจะไม่มีนี่คือท่านอธิบายไว้ในส่วนที่เป็นคำอธิบายเราก็จะมีความเข้าใจละว่าอ๋อมันมีจังหวะตรงนี้อยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องของท่านพระชนะเท่านั้นที่เป็นอย่างนี้นะเราต้องบอกอีกสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังว่าเป็นคนละชนะกันกับชนะที่พระพุทธเจ้าออกบวชมาตอนเป็นโพธิสัตว์ด้วยนะชนะตอนที่ออกมาจากเมืองกบิลพัสดุ์ตอนเป็นเจ้าชายมาออกบวชเนี่ยชนะที่มาด้วยกันนี้เป็นคนละชนะกันอันนี้อีกนายชนะหนึ่งนายชนะนี้ป่วยแล้วก็ฆ่าตัวตายจังหวะที่ฆ่าตัวตายนั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายท่านพระสารีบุตรพอทราบข่าวนี้แล้วก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าถามถึงกติที่ไปของท่านพระชนะนี้ เพราะว่าแม้ฆ่าตัวตายมันก็คงจะถูกคนครหาได้แต่พระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ท่านบวงพยากรณ์ในที่นั้นบอกว่าพระชนะเนี่ยได้กล่าวไว้แล้วไม่ใช่หรือนะว่าจะตายแบบชนิดที่ไม่ถูกใครตำหนิได้คือที่ท่านพระชนะตอบท่านพระสารีบุตรไปเนี่ยคำตอบตรงนั้นในจิตใจของท่านยังเป็นปุถุชนอยู่นะยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่พยากรณ์ไปละว่าไม่เที่ยงนะไม่ใช่ตัวตนนะเห็นความดับนะถึงจะทำจิตอย่างนั้นได้แต่พยากรณ์ไปต่อไปในขณะที่จิตยังเป็นปุถุชนอยู่ก็จริงอะแต่ว่าทำการกระทำนั้นให้สำเร็จขึ้นได้ไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายแต่พระพุทธเจ้าจึงถือเอาคำนั้นเนี่ยมาอธิบายท่านพระสารีบุตรละว่าก็ตายชนิดไม่ควรถูกตำหนิเพราะว่าจิตณขณะนั้นก่อนตายเนี่ยได้เห็นธรรมะแล้วนั่นคือพูดง่ายๆบรรลุเป็นพระอรหันต์ละพยากรณ์อรหัตผลของท่านพระชนะเลยด้วยสำนวนแบบนี้ให้ท่านพระสารีบุตรทราบถ้าใครจะมาเพียงแค่ตำหนิโดยอาศัยดูว่าเขาหาอาวุธมาฆ่าตัวตายและจะตำหนิเข้าครหาเขาแต่แบบนี้มันไม่ควรพอดูด้วยกิริยาภายนอกไม่ได้แต่บุคคลใดที่ทอดทิ้งกายนี้แต่ตรงนี้เป็นคำที่คมมากนะท่านผู้ฟังนะพระพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้ไว้เนี่ยว่าทอดทิ้งกายนี้แล้วไม่ยึดมั่นกายอื่นอันนี้คือลักษณะตรงจุดจิตที่มันจะตายเนี่ยแหละจะจุตินี่แหละจะทอดทิ้งกายนี้แล้วขณะนั้นไม่ไปยึดกายอื่นขณะนั้นไม่ไปยึดกายอื่นไม่ควรถูกตำหนิไม่ควรถูกครหาแต่ตรงนี้คือเรื่องที่สำคัญอันนี้จึงเป็นเรื่องที่ถ้าเรามาพิจารณาลึกลงไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้อ่านคำอธิบายเนี่ยมาอ่านพุทธพจน์ตรงนี้เนี่ยวิเคราะห์ลงไปเนี่ยเราก็จะเข้าใจได้แหละท่านผู้ฟังว่าโอ้จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้คงจะอธิบายถึงอาการที่ท่านพระชนะบรรลุเป็นพระอรหันต์และไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายตรงนั้นเนี่ยจึงทำให้การที่ท่านใช้สัตราวุธมาฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นเหตุให้ท่านบรรลุธรรมได้แต่จะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะท่านผู้ฟังนะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระภิกษุนี่มีอยู่สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงความแบบน่าเกลียดของกายความไม่ดีของกายโทษของกายเนี่ยก็เลยหาสัตราวุธมาฆ่าตัวตายกันจึงเป็นเหตุให้ต้องบัญญัติสิกขาบทที่เกี่ยวกับเรื่องของปาราชิกนะว่าฆ่าตัวเองก็ตามฆ่าคนอื่นก็ตามจ้างฆ่าก็ตามเนี่ยถือว่าเป็นปาราชิกหมดห้ามทำเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าพระชนะบรรลุพระอรหันต์เพราะว่าฆ่าตัวตายแม้พูดไม่ได้เพราะว่าจะเป็นการที่เหมือนสนับสนุนให้ไปฆ่าตัวตายดังนั้นก็พูดได้ประมาณนี้ในคำอธิบายเนี่ยก็จึงมีเรื่องราวที่ขยายเติมต่อขึ้นไปถ้าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะบริบทถึงเรื่องของพระสูตรนี้ด้วยเรื่องของท่านพระชนะก็มีรายละเอียดตามที่เล่าให้ฟังมาในที่นี้เรามาทำความเข้าใจตรงนี้สักนิดหนึ่งระวังเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ท่านพระชนะบอกว่าเห็นความเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเพราะว่าเห็นความดับเนี่ยไปในทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ว่าตรงนี้มันไปเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของการที่เราจะมีความไม่หวั่นไหวอย่างไรเนื่องจากเวลามีสิ่งใดมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราเนี่ยนั่นคือในร่างกายของเรามันมีทางที่จะเข้ามาอยู่ได้ทั้งหมด6ทางละอันนี้เรียกว่าเป็นอายตนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอินทรีย์ที่จะมากระทบจิตใจที่ถ้าเผื่อว่าไม่มีสติตั้งเอาไว้แต่มันก็จะไหลไปตามสิ่งต่างๆเหล่านี้สุขบ้างทุกบ้างเนี่ยในกรณีตามเรื่องราวตรงนี้แต่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เจอกันไปอันนี้ก็จะมีลักษณะความหวั่นไหวแต่หวั่นไหวขึ้นลงไปตามสุขหวั่นไหวขึ้นลงไปตามทุกข์ที่มากระทบทีนี้ถ้าจิตมีสติตั้งเอาไว้มีสติตั้งเอาไว้มันก็จะไม่หวั่นไหวอันนี้ก็สอดคล้องกับพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงว่าอินทรีย์เป็นที่เล่นไปสู่จิตจิตเนี่ยต้องมีที่เล่นไปสู่สติสติเนี่ยจะพาจิตนี่แหละไปสู่วิมุตติคือความพ้นจากตรงนี้ได้แต่ความพ้นตรงนี้แหละท่านผู้ฟังวิมุตติตรงนี้แหละที่จะทำให้จิตนั้นไม่หวั่นไหวพอไม่หวั่นไหวตามการเปลี่ยนแปลงของกันดังหน้าของสิ่งที่มากระทบแล้วมันก็สงบระงับจิตก็จะสงบระงับอยู่ในภายในอันนี้จะสบายขึ้นมาละใจก็สบายแต่ว่าไม่ใช่ความเจ็บทางกายจะไม่มีนะมันก็มีแต่ว่าจิตใจนั้นก็ทนอยู่ได้จิตใจนั้นก็ไม่ได้เร่าร้อนไม่ได้รุ่มร้อนอะไรนี่เป็นเนื้อหาพระสูตรที่2ที่ได้นำมาอธิบายซึ่งกันและกันตรงนี้ในพระสูตรแรกสติตรงที่ตั้งขึ้นไว้เนี่ยทำไมถึงพาให้ไปพ้นได้ไปวิมุตติได้เพราะว่าคนที่มีสติตั้งเอาไว้เนี่ยนะจิตเขาจะไม่เข้าไปเกลือกกลัวไม่พุ่งเข้าหาสิ่งที่ชอบใจไม่วิ่งหนีสิ่งที่ไม่ชอบใจเพราะอะไรเพราะสติมันตั้งเอาไว้ก่อนเนี่ยจิตมันมีที่ตั้งที่ระลึกถึงมีที่เกาะ มีที่เกาะแล้วมันไม่วิ่งเข้าหาไม่วิ่งหนีใช่ไหมพอไม่วิ่งเข้าหาไม่วิ่งหนีเนี่ยสามารถเห็นสิ่งที่มากระทบนั้นตามเนื้อผ้าได้ตามความเป็นจริงได้เห็นอะไรเห็นตามที่มันเป็นนั่นแหละมันเป็นยังไงมันก็จะเห็นความเป็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นความเป็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยคือเป็นอนัตตาเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาแล้วตรงนี้แหละจึงทำให้มีการพ้นได้วางได้ในกระบวนการเป็นมางี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของท่านพระชนะในที่ได้มีการอธิบายตรงนี้ก็อธิบายเสริมเติมกันเข้ามาเพื่อให้มีความเข้าใจในเนื้อหานี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ป่วยเจ็บไข้อยู่และมีทุกขเวทนาแบบหนักมากแล้วเราพยายามที่จะพ้นจากทุกขเวทนานี้ได้ให้ตั้งสติขึ้นเลยตั้งฟังให้ตั้งสติขึ้นเมื่อตั้งสติขึ้นแล้วอาการเจ็บอาการป่วยนั้นมันอาจจะยังมีอยู่อันนี้มันธรรมดาแต่ตั้งสติขึ้นแล้วเราจะอดทนได้บางทีเราเผลอบ้างมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นความหงุดหงิด นั้นอย่าเก็บเอาไว้นะมันเป็นอกุศลธรรมอย่าเก็บเอาไว้ให้รีบละความหงุดหงิดให้รีบละอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแล้วตั้งสติจ่อไว้ใช้ลมหายใจนี่ก็ได้หรือใช้อะไรสักอย่างหนึ่งแต่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงศีลเป็นโสตาปัฏฐานคสีเนี่ยมี4อย่างนี้แล้วไม่กลัวตายแน่นอนอันนี้พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เราระลึกถึงโสตาปัฏฐานคสีบ้างให้ตั้งสติไว้ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างเนี่ยมันจะอดทนได้แต่มันจะอยู่ได้ใจเราจะสบายแทนที่จะมาดูทีวงทีวีฟังเพลงอะไรฟังเทศแต่ทำจิตให้มันสงบเงียบสงบระงับตั้งสติขึ้นเอาไว้พยายามฝึกพยายามกระทำตรงนี้หลุดบ้างไม่เป็นไรเราตั้งขึ้นใหม่สติของเราจะมีกำลังพอหลุดไปแล้วตั้งขึ้นใหม่สติของเราก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นมีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไอการเจ็บไข้อาการป่วยตรงนั้นเนี่ยเป็นเทวทูตได้ท่านผู้ฟังสามารถเป็นเครื่องที่จะทำให้เรามีสติขึ้นได้คนเราไม่เจอความทุกข์เนี่ยมันทำศรัทธาให้เกิดขึ้นไม่ได้หรอกไม่มีศรัทธามันจะไปทำจริงได้ยังไงเราเจอความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าเจอปัญหาอยู่เฉพาะหน้าเราให้มีความมั่นใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะทำจริงแน่วแน่จริงแก้ปัญหานั้นได้ให้ตั้งสติขึ้นท่านผู้ฟังให้ตั้งสติขึ้นถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือข้อเสนอแนะสิ่งใดๆจะสอบถามกันมาได้เราไปที่เว็บไซต์ pyothamma.com ฟังเรื่องราวย้อนหลังฟังตอนเต็มๆของพระสูตรนี้หรือว่าสอบถามคำถามกันมาได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร